که حکم قضیه خاص مورد نظر از کتاب و سنت گرفته شده باشد، یا اجماع اگر اجماع بیلی دستا. اما انطباق با ادله اجمالی یعنی این که اصول و موازین کلی و قوانینی داشته باشیم که حکم قضیه خاص مشمول آن اصول و موازین و به اقتضای آنها استخراج شده باشد. توضیح این مسائل برای آینده طبعا شنکر ناتر ایه هر اونه کشفاهی و تنسی علم کار. اما از طرف دیگر می دانیم که موازین اسلامی موازین کلی هستن، یعنی اکثریتی که می توانن نیازهای بی پایان و نامحدود جامعه های همیشه در تحول بشری به احکام گوناگون را تأمین کنند و طریقه بهره‌گیری از این موازین کلی استفاده انسان از استعداد خدادادی تجزیه و تحلیل اصول عام و کلی به منظور استنباط احکام یا حکم مسائل جزئی. و به همین دلیل است که خداوند اجتهاد را واجب گردانیده است. پس تکلیف پیروی از احکام اجتهادی چه می شود در حالی که پذیرفتن حکم غیر خدا شرک است؟ توضیح حقی تقریبا در بحث برای نبو حالی من بو که مطلب کسی مجموعا ایمه لدست برنه دست برنه کنه حالی من بو که او اطاعت به قید و شدمانه نره لبرابر غیر تشریع الهی و دیر دیخو او وال کتاب هاته و حتی فریکیش لسنته بعضی که احکام جزئیه به صورت روشن تعیین کریه، باقی که این موازین کلیه که ام موازین کلیه اشی بو زندگی پر تحول بشریت لطریق اجتهاد و بررسی کریه نو حکم مسائل تازهان لإسخراج کریه. و اما اجتهاد دانشمنده لتکلیف ایمن لبرابر اجتهاد دانشمنده لو اویت اشهر لیلا حاشیه شما رسید هست. توضیح این مطلب که قرآن با وجود اینکه مجموعه محدود میتواند نیاز نامحدود بشری را به احکام لازم برای شرایط همیشه در تطور جامعه ها و روابط پر تحولشان پاسخگو باشد، به همان گونه که ماده در اختیار انسان گذاشته شده با اینکه محدود است برای تأمین نیازهای تطور زندگی مادی کافی است. موضوع بحث های آینده است. با شریکش کم زودتر بحث من بود درسی که ها چند ساله لموبر لمریوانا با اینکه خب مجلسه که مجلسه عمومی و عوامانه بود ولی به هر حال اینه توضیح یک من داره و افزانم لباره اما که بکارتی و توانایی هست ام مجموعه بو همیشه اتفایل یکیه لدر فلسلی شا تصوره کم اما نهروچوه که مثلا اینو دو جنبه هست زندگی من، جنبه که نیازل جسم من تأمینه که جنبه زندگی مادی لسی اتفاقی اعلم مجموعه لماده که خواهی متعالده ایسا اختیار پان دیخو ام مجموعه محدوده چون زندگی لدوران غالنشینی و اصل حجره بم مواده تأمین کریه و زندگی ایسای فضای هر بم مواده تأمینه کریه وزیده اوسا خواهی متعال اما وادیه به صورتی لاختیار ایما قرار داره کلی که اتوانین به صورتی مختلف داری دارین اتوانین وسائل فرفر ساده و ابتدائی چیلی درستین اتوانین وسائل فنی فرفر تیجی چیلی درستین چون که به صورت موازین کلیه که نه به صورت ابزار و ادوات توانایی هست با هر دوره و هر نوع زندگیت اتفایل افتریه بسی بمکه موادکه با اضافه ذهن ایما خواهی متعال متناسب درستی تو بیلیتا ام جست استعداد گلی داست ایما تأثیری نتدره موادت با انواع استعداد گلو خاصیت گلو دان نیاوه لولاو که ذهن ایما لوانا اکسی تکارو بهره لی اوا ام موادی با جست خاصیت و درست کدره دواره بسیارو با عبس درستی نتدره که اگر انسان نوای واقعا ام جست مواد و ام جست خصوصیات که حسیلم کره زوینا عبس بود استفاده لینا کریا هر واقع او موادی درست کرده با جست خصوصیات و خواست و ذهنی داره به انسان که توانایی هست بهره گیری لیکا آبم کیفیتا ذهن انسان بعلاوی او موادب و بشخصیصیاتا و اتوانی زندگی پر تطور و تحول انسان اداره بسا و هر دورانی لو مواد تجلی اتفاقتا و درستا که بکار زندگی او دورانی ده لمورد زندگی معنوی چا يعني أولا تأمين جسمية لو بانترا تأمين نيازي لجسمانية لو بانترا أو في إذن زندجي معنوي حتى أمكت شون تأمين نيازي لجسماني ما نتخين أعمل شهر في إذن زندجي معنوي شون بخوين روابط من لمسألة خراكة لتكسلينا شون بي أعوان نبي كمثلا لأمريكا لهر روزيكا أو نخراك بالرجيتنا وأزغالدان كبنزريك اللي دانش مندل بس حتي يكدو مملكة قوري أفريقائية أما مسألة تأمين نياز مادينية أما إجر جمعي معنوي فياكا مجموعا أووال لتأمين نياز الجسماني بطور مستقيم لايدا في إذن زندجي معنوي بو زندگی معنوی ایمیش خواهی متعال دوباره این برنامه جدان یارا وک اوک بو تأمین زندگی مادی سمان دان یارا مجموعی که داست اختیار من بناو قرآن لتک او موازینه که به صورت تدینی لسنتا هست ام مجموعه نیها وزیه به صورت ابزار جزئی به که هر او حده لزندگی تأمین که كذلك أو أجزار الجزئية أخريني في السازقارة بصورة الميزان وموازين كلي دايس اختيار مان هل وقت أو موادك هل اختيار مان أبو زندقي مادي لهر زمانك دانش من بير ذهن أخنا كار لغي أم موازين كلية وكدينة أحكام زندقي أو زمان أتواني استخراج سن يعني أبزار وسائل جور جور لأم موازين كلية دور سكرية بوها دوراني للزندقي البته اوازانين كبعضي لمواد هل بصورة نهائي لزلينا خلق كرياية لدورو برزلينا خلق كرياية وقت هوا وقت نور وقت او امانة كإنتج الكارية ما يقرسني بو تأمين نياز جسماني قمان بو زندگي معنويش هروا بعض الاحكام هل بصورة نهائي تأمين كرياية وقت من مثلا دسنجو نظرم تيممو بعضك لموازين روابط خانوادجي واجتماعي بو صورة نهائية تعين كريات كنت احتياج انسان بوان الناغور او بحث كتولاني كإنسان دو مجموعة بعضي في خصلة النوعية لا يتغير باعتبار او خصلة نوعية لبو تأمين الزندجي مادي وبو تأمين الزندجي معنوي كتير ثابت تناغور ولي بعضي في خصلة نوعية متغيرة ثابت نية حالة تحول تطورة وأصل التطور تحول إنساني لبرا وسا لبرا وخلاصة نوية تولى خاصة غير النوعية حيوانات تطوريانية هل كيف حيواني هل نوع حيواني لبرا وسا هل مجموعية خصال النوعين إذن تحولها المازن ولي إنسان مجموعية خصال نوعية إضافة لويتا أتواني خاصة غير هميشة لتغيرا دي بتناسب أمك هميشة خاصة غيرها لتغيرا موجودة كتكاملي موجودة كتطوري هميشة تطورية كبس خطوة له نوعي وغير النوعي فلان يريتو إيسا لسليناتين باحو كونك موجودة كبودورة هميسة حالة حول وتطورة بو أو قسمتك غير ثابتة غير خطوة نوعية موازين كلية إذن يارات سلة زندجي مادية سلة زندجي معنية كبو هر زمانك وهر نوع زندجيك أبزار لازم زندجي مادية زندجي معنية أو زمانا لو موازين كلية استخراج كلية أو توضيح لباري أول جاء أذانين كاستفادة موازين كلية باستهاد دانش منديلا ريجي إيمتشف لبرابر استهاد دانش منديلا فنك أن سؤالاتك في الذهن إنسانا كجوائي جرتا خوب توجه كني كبا مثالي خارج از موضوع في ذهن ما را نسبة لإن موضوع روشني كنت قضیه را بررسی کنیم و جواب سؤال من را به دست آوریم لبرا خارج امین لموضوع خاصه که مثال تیری نو لمسائل تر شی دید من بازکا که اصولا برخود لکت امجور مسائله اشی چون کریه جا دوائه و چی ذهن من آماده بو چی نو سر مسئله خاصه که خمان انسان به امراض گوناگون جسمانی که ناشی از عوامل و علل گوناگون فردی محيطي وراثتي وغيرها السن ممكن أسجل التارسوات أمراض جسماني نخوصية إذا جاء لبر فعل انفعالات جسم فردی خوی به مربوط به محیط به وراثت به یا هر چی که هست تحولات لم هست یا لم فرد. در جامعه ما مثلا فسکی جامعه خمان بعضی از امراض سابقه طولانی دارند و بعضی دیگر ممکن است که در یک زمان معین پدید آیند. نخستی یعنی هست سابقه دار که هر اوسو تکرار رویت و مثلا سرما خودگی ممکن است فیل تازه سیادی و این امراض تازه بعضی ممکن است سرایت نداشته باشند و بعضی دیگر ممکن است واگیر باشند و در جامعه منتشر شوند. امراض تازه پیسته بعضی که سرایتی نیه هر بو فرده است مثلا فرده خاصه ولی بعضی که مثلا جامعه است که واگیر و بلاو اویت و بناو خاصه. فرض کنید که ما در جامعه من 10 نفر پزشک مؤمن و صاحب نظر داریم و اکنون این مسئله برای ما مطرحه که برای درمان مرضی که تازه پیدا شده و واگیر هم هست، یعنی مسئله یک نفر نیست بلکه مسئله مربوط به جامعه است، از چه روشی استفاده کنیم؟ نخوشی تازه پیابوه که سابقه اکوانیه لمعالجه بلانیم و مثل فردی کنیه نخوشی اکوازیرو بو جامعه است. اما یک معنی معالجه ام نخوشی بکن که خریق ایتر بو جامعه گشت مطرح ده اشی چو بکن و علاجه ام نخوشی روزه مختلف بررسی بکن بزنیم چود خاصه. آیا این روش مطلوب است که هر کس به هر پزشکی که مورد اعتمادش هست مراجعه کند؟ اما یک صورتی ام نخوشی بلاو بو گشت نخوشه کسیم هر کامی که من چینه لای دکتری که اعتمادی کسیم اما جوره. آیا این روش خوب است که هر فردی خود طبیب خود شود و به هر کسیلی که دلش میخواهد یا معلومات از قد میدهد به معالجه خود و افراد خانواده است و تگازد؟ اما صورت ایتریه نه وای و ازم دکتر بلاو نیه چون که من خوشی تازست او نزانه با خم بوم دکتر بوم معالجه خم و افراد خانوادم هر چی که زنمه یه هر جوره پیم خوشه با جوره دستن اما صورت دومی. آیا این روش بهتر است که همه 10 نفر طبیب موجود در جامعه با هم شورا تشکیل دهند و با مطالعه و بررسی همه جانبه مرض و منابع و معلومات درمانی طریقی واحد و یک نواخت برای درمان این مرض تازه و واگیر بیندیشند و بکار گیرند؟ همچه صورت دید نظرهایی که نخوشی تازه پیابوه و ام نخوشی نخوشی جامعه تو با تواو جامعه مطرحه و احتیاجی پیه کسی سی رجا من هست ایمه هر فرده یعنی هر شخصه لما خویا سی رجا اتوانه تصور که یکی اما هر کسی خوی بیت طبیب خوی یکی اما هر کسی هر خانواده مراد ابکات طبیب مورد احمالی یکی نه مجموع جامعه ددان طبیبی هست ددان طبیبه که خوی جمع که بیگو ام ددان طبیبه دستن مطالع او بررسی لباره ام نخصی تازوه بمجموعه معلوماتی که وکه هستیان اما للایت بمطالعه ام نخصی و آثار ام نخصی للایت بگین النتیجه دوای تبادل نظر و آراء یعنی بیتوا بگین النتیجه که امن خوشیه بفلان طریق درمان کریه امسی رأی جوره قابل تصوله سیر رای درمان حسی تر بود درمان لمسی رای زیاد درمانیه کامی خاطره ما هر چنو حاسی سمارسیه او قسمت من خوندو تا آخر ولی لتوضیح شفاهیه کانا مطالبه که ایتیابو ایتر خوطان وقتی مطالعه سن متوجهه جبی نصر بحثتا احتیاجی به بررسی خوبی ها و بدی های یک یک این روش ها نیست و بدون تردید همه میپذیریم که تنها طریقه معقول و مطمئن همین طریقه سوم است. بی اول که جلک منده به طور تفصیل بررسی کن به این ام صورت اما حسنیه او عیبیه او صورت چون که هر کام به صورت کن حسنية لكيس عيبية لكيس مثلا امكا خمان دينا فجد خمان حسنية هست كتش زحلت ناكيش ناكي ندرو ولي عيبة كاني معالجة كمان غلطة كيس ابردي امكا هركس مراجعة بكاتة فجد مورد اعتماد خوي ازي خاصة وقت ناجيري دكتورة كان رفيق مو دوست مو باورم فيك بيا ارومو بلا فاصلة درمان بونيسي بغي ولكن لو لا احتمالي هذا غلط ما عليك أبقى. أما كبيجين شو رأيك به أما يهف إجين أمده نفر بزشكا أجر زياد يا خريج من كاربكا لو مدتها وصورة تشكيلة دفعن ظنفر أخنا الرئة ولي أو صورة ما تلجانك وقت يا نقري أما دردي السركية ولي منافع الحطة والسلين ثم ساكأفا خاب المقايسانية نفأ أما أو نفرس نسبة أو كتنها طريق مطمئن قابل اعتماد لتأما قيناك مقدار زمان جيرية ولكن طريقي كفياءك لي انتر مطمئن ترين طريقة محالة طريق لو مطمئن تر فيا ناوي هل دنا نفسك من هل فزسك لصالح ومورد اعتماد الدروس أم دا فزسك هل دا كي جلتي داني في بيك وبرسيبك رأيي لان بخل مليك زائف وقوي دارك فيه بتبادل نزل باس تنين ريجة بدوديته خوبي ترديد أما اگر فرزان خرابيش بين رأي أماني ناس يعني بيخول مخاسر ومطمئن تر فيا ناوي وقت مجموعاني مده نفر مان هس ام ده نفر بيك وبحث تبادل نظر كانوا بقين الريقيك ام ريقا خو مطمئن تلا وكي يكي يكا هر كان بو خوان سكري لير كانوا يا لحر ريقيك تلك ايما تسولي تكين تنها تيك بو ايما قابل اعتمادو اكليه اتنيناني تيفا يابكين عبارة لم ريقك ام ده نفر بيك وتبادل نظر كانوا باقي مثال ذهن ما آماده می شود که جواب سؤال من را در مورد احکام دینی و امور گوناگون زندگی فردی و اجتماعی من پیدا کنیم. چون خداوند برای اداره زندگی معنوی من موازین کلی فرستاده که استخراج حکم از آنها برای مسائل و حوادث گوناگون که همیشه با تحول و پیچیده شدن زندگی انسان و روابط گوناگون و انسانی دستخوش تحولند از طریق اجتهاد امکان پذیر است. اما ازانین اشه بو او مسائل و عینن لعدل تفصیلیتانا لفلان آیاتا یا فلان حادیثا نوی جریاغا بصورت خاصنیا بلکه موازین کلی من هست اشه لو موازین کلیه استخراج حکم کلیه استخراج حکمیش نوی اجتهادا اجتهاد يعني ثلاث دارس من ديال الإصلاح خاصة فاجتهاد قوي يعني زحمة كيسان معنى عام اجتهاد زحمة كيسان لإصلاح خاصة لعرف خاص الدين يعني زحمة كيسان وثلاث دارس من ديال يجي صلاح وبصاحب أهلية بو استخراج حكم المسائل خاص ل أو موازين الكتاب والسنة. أما بخاطر إنك أولا راه انواع سوء استفادها یا اشتباهات یا تکراریها بسته شود و ثانیا بهترین راه چاره مشکلات و به دست آوردن حکم شرعی مسائل پیموده شود و ثالثا از گرفتار شدن به تفرق و تندستگی جلوگیری به عمل آید و نیز به خاطر بسیاری مسائل دیگر که به شرح همه آنها نیاز نداریم دستور داده است که در هر زمان هر چند نفر دانشمند آگاه به امراض و گرفتاری های معنوی جامعه و به موازین الهی که برای درمان این گرفتاری ها و مشکلات آمده و نیز به منابعی دیگر که به بررسی این مشکلات میپردازند غیر کتاب و سنت سلفره حال دستفاسیانه وجود داشته باشند با هم شورا تشکیل دهند و پس از بررسی آراء و نظرات مختلف آنچه را که از موازین الهی به دست می آورند یا حد اقل میبینن که با آن موازین مطابقت دارد چون که امانه وقت دانشن بررسیه کن اگه دو جور نتیجه که وسم مطمئنن که لم موازین اشی ام حکم استخراج کلیه جوری تری اتمنان کامل یعنیه که حکم ام موازین ام سولی حکم اگه که ذهنیانا منطبقه لتک موازینه که ابو جوره ام حد اقلیه بعنوان حکم و قانون مسئله اعلام نمایند تا هم خود و هم جامعه عموماً از آن یک قانون پیروی کنند. اما ريجي كخوال متعال بو امي تعين كده نقياسو ميزاني كخوال متعال داين يارا بو اجتهاد كنتيجتي حجت بيتو بلا اخوة وقبول بيت وإيمة تبعيتي بيتكين أمسا كلباسي أما يكي أفراد كأوانا تزيسي لأمراض معنى يجانعا دا بنيشنو راجب بصلانا مسألة خاص كبوت جامعة مسلحة نفلانا فاسك مسألة خاص خويدي كأول ريقة حلي آسانا بجي خويد ولي مسألة كبوت جامعة مسلحة يكي دابنيشن بل كبين أمانا بيكو جمعو بني بررسي مسألة جامعي خيان كان دواي وبررسيان كذ آراء نجرات يبتليان لروشنوبو لناو أو آراء نجراتا هر كان يجينك ما شاء كان منتبخ لتك موازين كتاب السنة أو قبولة إعلام يسن بجامعة أما أمثلة كتصور أسرية وهم شيء احتمال أما هك لجامعة لنا صالحة كأفراد ما أهل بون بنا الصورة ومسائل انحرافي بين مطرح كان ونبع إتآسف في جهن أم سؤالك إيه ومطرح كان كذا شن جوابها لأول وأول مسألة أمسك لجامعي كإسلامي بي لجامعي كإسلامي بي احتمال ومسرحية بو كنت مراجعة كان بو حكومة إسلامية لجامعي إسلامية خب انتخابات كابرا نار ويتمجز كبفرو فيلو وعدوين تشور تشور مازن بخلطين تور رأيي فيدوين لا أفرو دركتيك مثلا يا جيركيك يا متخلبي حق بازا وكفريك لأن ما عنده غير إيسي مجلس ولي بزوان بازي مزنين خلطان يا جامعية انقلابية إسلامي أو تريق لك نظام غير إمروجي بشري تأيينيان تدري بو إحراز صلاحية أفراد قبول ماذا خير ريقي خاص فيها بو صلاحية أفراد محرزين كتف كأمسا أفراد لدوران زندجيانا لنا وجامعي خيانا وهاتي نسسر كبير أو بحثي بكري أهليتي المحرزة نبا زورة بور أهليتي المحرزة بو خلق أنا سريم كأمان صاحب نظر ولهم جامعيك فرزن فوق العادة متلقي في صفحي إسلامي سنوي وقت مبنى صاحب رئيبون او بيك الزندگي قزشتيا نشان دهن بي امانة آقاهيا بي بنابراين يقينا هرشيا مفادك وفونوا جا فرزن معلوماتيا لخواروا بي فرزن آقاهيا لمسائل الجامعة لخواروا بي فرزن صراحة تقويشيا لخواروا بي بالاخرة لهر زمانيك باسترين او زمان حجت منك تخاف ليش خراو بي اگر جامعة اسلامی به باشترین کانن بنا اصول جمعونه نه افراد رمکی بزور تبلیغ برون چون که بزوره که دوباره هل و اکتواوتو ما نخو کرسی تعین نادریه تعداد سنگلی تعین نادریه او نه ایده نمائن ده اشید ریتو ام سنگلیه لفروکتا اما نیه لإسلاما هر چند فرد لهر زمانه تا امرو مثلا ده نفر من هستر اگر جامعة ایران اسلامی به سوزي لسالة لا او نفانز نفر او نبيس نفر و امرود نفر سوزي او يتفنز نفر مجموعا تبقى او زوابة والك في حكومة اسلامية وتمانا سولة اسلامي ما صدق خارجي فياتا نبا زوابة كئمة تقليد بان كدوية لخارج لإسلام وشاريش من يتون كجامعة كمان نوسة اسلامي مجبورين تقليدك لنظام غير اسلامي بو تشكيل مجلس سلامان ولا اما كي سولة اسلامية كلا اساسا درسبونك انتخاب افرادك وشون يعني دورة انتدن يعني او نزمان دوران عضوية نشورة جستي تقليد لغير اسلام جستي لغير نظام اسلامي هاتيا مسلمة سورة اسلامية ناوي انذية سورة اسلامي سبنزل هاتي ايرادية هر اما كتبك الزوابة اسلامي سورة تشكيلنا وديارة سورة اسلامية اجل تبقى الزوابة الاسلامية ام مشكلة اسمعي ولو دوا فرزا لم دوري اول رسالة يعني لوقتك كاجتماع فيائيتو اعزاء سورة جمعونو اجل بيتو حقيقة جامعة اسلامي بيتو سورة فسورة اسلامي بي اجل افراد وايتها بيخو استنان ناكا بمبيش يك مليون نفر رأي داب من اهلية مد بنفسه سيهل باتر يدرس ايه لسورة اگر الان سلای اسلامی بوای ام جستن مزخرف غلی جمعون و لینه فقط بود سرندوتن یا بو احراز اهلیت قویان یا بو شر لسر مقام و قدرت بلا فاصلت دره کریانه ما نوکرده دیم اسلام او مردم فریبیان یا بیجر ای مردم چون که ایو یک ملیون نفر رئیتان دا بم آغا صد هزان نفر ده هزان نفر رئیتان دا اگر واده لبر احترام رئی ایو ام آغا اهمیتی هزم منیدو اما خیانت کدن بمردم بناو احترام قائل بون بو مردم دوای و ازانی مردم نه ازانی و فریب تبلیغاتیان خواهد گر هر وقت اینی الان مردم خواهن هواریم بیبرد تو ل اختلافات مثلا بین مجلس و بنی صدر بنی صدر آروی با ایما و اشاره لجیگ اقتصادا آو مردم کرایان دار و آن ماین دگریان نازل است مجلس خواهن هوا نه کن بنی صدر بنی صدر حمایت میکنیم یعنی چه یعنی آن ماین دار لغلط یعنی دیو خواهن گفت نیزم رای کمان بی اعتباره ولیکن چونکه قانونك چونکه مقياسك چونکه ضابطك اسلاميه تقليدا لغير اسلامي كما تعطينا خير كوره باسمها لما ترييها ودي اجر جيرك انت شيء اجر شيطان انت شيء كذا داني شيء هذا مجلسات اخر كذا الكوارث امن هو اجر مجلس مجلس اسلاميه شورى شورى اسلاميه جيرك هات ناو اولا اولا بودروت من جيرك نايت شيطان اسمه هيك كان يسمى اگر فرزن هاته ناو دوائی بسی جلسه دره کسی جوره کزاکیان برو دره ایره جیب نیا تواهو بو دره کسی که شیطان بو فروسیل هاته ناو آغی جان ایره جیب مسلمانه جیب شیطان نیا برو دره اولا ام مجالس غیر اسلامی ها تطور ام مشکلات مدرحه اگر مجلس اسلامی بیس ام مشکلات بون پیش نایه زا الغرب انسب شنو سب ادامه بحث کمان بلا اگر واسفه سیست معنى أمك الذي تواو وثمان تواو أكينو إذا مكي هل أقدم بو أو لا بم كيفية إيما حالي من أبي كشورايك بو جورو بو خصوصيتك إسلامي بي تشكيل بي أو باسترين سورة بو أمك حكم مسألة خاصة استخراج كريه غير أو أحر سورة تر إيما تصور بكين نتيجة مطمئنه مطلوب وقت او شورا ناتواني بيات الدرس لبر او دليل لوت المانا اولا ثانيا ثالثا والبت دليل التريش فرهات كتنه فرقت لبين رأيك كلم طريقة واعلام بكريه كآراء بطريق الكر اعلام بكريه فسيبين في اساس الشورا خد بر اجتهاد استوارات اما اجتهاد همه دانشمندان واجد الشرایط یک زمان و با بررسی و آراء نظرات یک دیگر حجت است، نه اجتهاد یک یا چند نفر بدون اینکه به وسیله محک ارزیابی و نقد در برابر سایر اجتهادها صحت و سوق یا ضعف و قوت است روشن شده باشد. اولا حجت خوا قبولی اکا که ایم تبعیتی لیبکین تبعیت من لتشریع الهی کلیه لقانون الهی کلیه لدوائی کتابو لدوائی سنت عبارت لأو رأيه و لو طريقه و اعلام بکریه کناری اجماع لإصلاح اصول شفاقی ایزی اجماع اگر تیک لو طريقه و اعلام بکریه بو مسلمانی الكبق دستور خواهی متعال عين وكتاب السنة بو جورة تبعية الياسرية اذا تقلو طريقة ونبو داراي او قدرة صلاحية اهليتنية كإيما وكتاب السنة اجماع كما شايفتني او احترام قائل بين بوي او دفاع يليبكين بو جورة بقيدو شرط اطاعتي بكين كلبرابر كتاب السنة اجماع وموضع عزلين او الدرسنية جا باقي كيف يمكن نواتها ابو هلا سيب السؤال أما سؤال ذريتك كآية إجماعك لم زمانا أتواني نظرك إجماعي لزمان برنا وسيا بطالي ساتيانا بغي أتوانين ممكن متوجهون كتاب أصل تشريحة سنة أرزش دومي هسب حكم إلهي مبينة أجرواد كتابك أصل تشريحة ناغوريه مبينة ناغوريه درسة ولي